mi delicambo. Mato salinga niniye, sokyo lingiye lo belanga. Monte ma pasiye diye, na bazi mato moye. Na salani diye, mato kawayo mobaliye. Na kei kotambo la monke. Na banzi kini ye komi delikambo. Mato salinga nini ye, sokyo lingi ye lo belanga. Monte ma pasiye diye, na banzi mato boye. Na sala nini ye diye, mato kawayo mobaliye. Kotambola moke na banzi kini ekomi delikambo. Mato salinga nini ye, sokyo lingi ye lo belanga. Monte ma pasiye diye, na banzi mato moye. Na sala nini ye diye, mato kawayo mobali. Mato mama mina kupenda, mama miye. Nita kufata kufa bure, na mapendo. Osikie wepenzi wangu, ni kwambie. Mwana uma napata tabu, juu ya mawazo. Mina kupao, mina kupao.